od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Jak najszybsze dostawy systemów obrony powietrznej dla Ukrainy zapowiadają unijni przywódcy. Wyjazdy na Bliski Wschód odradza MSZ. Przedstawiciele resortu apelują też do Polaków w tym regionie o rozważenie powrotu do kraju. Warszawska prokuratura może wkrótce wszcząć postępowanie w sprawie niewypłacenia Polskiemu Radiu pieniędzy z abonamentu. Pilne dostawy systemów obrony powietrznej dla Ukrainy, deklarują unijni przywódcy. Podczas pierwszego dnia szczytu w Brukseli zaapelował o to prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak mówił poprzez łącze wideo, terror Putina pomogą powstrzymać systemy, które mają europejskie państwa. Ukraina otrzyma systemy obrony powietrznej, ale kiedy? Odpowiada szef Rady Europejskiej Charles Michel. To nie jest kwestia miesięcy, ale dni i tygodni. Nie potrzeba już więcej słów. Potrzebne jest wsparcie wojskowe. Ale żadne konkretne oferty na szczycie nie padły, mówił premier Holandii Mark Rutte. Debata nie zmierzała ku temu, by podejmować decyzje, ale panowało absolutne przekonanie, że musimy zrobić więcej. Szczegółami zajmą się teraz ministrowie 27. Oni mają przygotować konkretne propozycje. Który kraj, jakie systemy i ile przekaże Ukrainie. Najbliższe spotkanie unijnych ministrów obrony i spraw zagranicznych w poniedziałek w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze w tym tygodniu Amerykańska Izba Reprezentantów ma głosować nad pakietem pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów. Ostatecznie osobno będzie głosowana pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Polska jest za dołączeniem do europejskiej tarczy rakietowej, powiedział minister obrony narodowej. Jej budowę zaproponowały 2 lata temu Niemcy. Przystąpienie do tego systemu krytykują politycy PiS i przedstawiciele prezydenta. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Ożarowie Mazowieckim, że taka krytyka może wynikać z fobii. Jesteśmy za tym, żeby do tej inicjatywy się dołączyć. Tak jak 21 państw, które albo już są, albo rozważają. W tym nasi strategiczni partnerzy, jakim jest Wielka Brytania, z którą razem realizujemy program NAREW. Każda inicjatywa zwiększająca bezpieczeństwo Polski będzie przez nas popierana. Ci, którzy mówią, że inicjatywy zwiększające bezpieczeństwo Polski są niepotrzebne, moim zdaniem działają na szkodę Polski. Minister obrony podpisał w Ożarowie umowę z producentem dronów na dostawę do końca roku 1600 bezzałogowców rozpoznawczych FlyEye. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z walczącym o powrót do Białego Domu byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa odbyła się w wieżowcu Trump Tower na Manhattanie, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. To było spotkanie dwóch przyjaciół, którzy wspominali ten czas, kiedy przez 4 lata współpracowali sprawując urzędy prezydenckie. To był bardzo dobry czas, bardzo owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich. I to była rozmowa dwóch osób, które bardzo cenią się nawzajem, wymieniają się nawzajem spostrzeżeniami, opiniami. Jesteśmy cały czas za Polską, szanujemy ten kraj, powiedział w rozmowie z prezydentem Dudą Donald Trump. Przed rozmową Andrzej Duda deklarował, że będzie mieć ona prywatny charakter i nie zagrozi dobrym relacjom Warszawy z administracją prezydenta Joe Bidena. Wyjazdy do Iranu odradza MSZ. Nie wiadomo, w jakiej skali zostanie przeprowadzona ewentualna akcja odwetowa przez Izrael, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Paweł Wroński przestrzegł w ogóle przed podróżami w najbliższym czasie w ten region świata. Resort wzywa także do przemyślenia wszystkich osób, które znajdują się na terenie Iranu, a także innych krajów, czy powinny tam nadal przebywać. Bo zagrożenie jest potencjalnie jest dużo. Izraelski gabinet wojenny wciąż debatuje w sprawie odpowiedzi na ostrzał rakietowy przeprowadzony w weekend przez Iran. Przywódcy unijnych krajów zgodzili się na zaostrzenie sankcji wobec Iranu za atak na Izrael. Poinformował o tym przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na zakończenie pierwszego dnia szczytu w Brukseli. Chodzi o to, aby na celownik wziąć firmy, które produkują drony i rakiety. Uznaliśmy, że musimy zrobić wszystko, by izolować Iran, by nawiązać współpracę z krajami w regionie i wesprzeć rozmowy pokojowe. Pytany o możliwy odwet Izraela za atak przeprowadzony przez Iran i jego sojuszników, przewodniczący Rady powiedział, że obie strony powinny wykazać się powściągliwością. W przyszłym tygodniu w prokuraturze rejonowej Warszawa-Mokotów może zapaść decyzja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie blokowania pieniędzy z abonamentu dla Polskiego Radia. Zgodnie z zawiadomieniem skierowanym do śledczych przez prezesa publicznego nadawcy Pawła Majchera, odpowiedzialnym za niewypłacenie prawie 73 milionów złotych może być szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji telewizji Maciej Świrski. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Szymon Banna. Wstępna kwalifikacja wskazana przez prokuratora to właśnie niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. I jeżeli dojdzie oczywiście do wszczęcia postępowania, to takie przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego Krajowej Rady wpłynęło do prokuratury pod koniec lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 minut po 7. Sponsorem audycji jest Orlen. A tą audycją jest serwis sportowy. Wchodzi cały na biało Mateusz Warianka. Akurat na czarno dziś. Ale witam ponownie. Manchester City nie obroni tytułu w Lidze Mistrzów. Piłkarze The Citizens przegrali po rzutach karnych z Realem Madryt w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym. Po 120 minutach gry było 1-1, a w konkursie jedenastek królewscy wygrali 4-3. W drugim meczu Bayern Monachium pokonał 1-0 Arsenal i również zameldował się w półfinale. Bohaterem został Joshua Kimmich, strzelec decydującego gola. Obie ekipy spotkają się teraz w półfinale, a w drugiej parze Paris Saint-Germain zagra z Borussią Dortmund. Wieczorem poznamy półfinalistów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Jeśli chodzi o te pierwsze rozgrywki, najtrudniejsze zadanie czeka Liverpool, który zagra na wyjeździe z Atalantą Bergamo. The Reds u siebie przegrali aż 0-3. W pozostałych parach Roma zagra z Milanem, Marsylia z Benficą, a West Ham z Bayerem Leverkusen. Początek wszystkich spotkań o 21:00. A w siatkarskiej plus lidze Warta Zawiercie jest o krok od awansu do finału. W pierwszym półfinałowym starciu pokonała na wyjeździe 3-0 Projekt Warszawa. My czuliśmy się na pewno dobrze, czuliśmy się pewnie, wiemy, że jesteśmy mocną drużyną. Rzeczywiście gdzieś tam w tych ciężkich, trudnych momentach potrafiliśmy się odbudować jakąś tam naszą grę i koniec końców przychylić szale na naszą korzyść, także bardzo fajnie, że wywozimy z tym 3 punkty. Mówił przyjmujący Warty Bartosz Kwolek. Nadzieję na odwrócenie losu rywalizacji w rewanżu ma kapitan projektu Andrzej Wrona. Myślę, że tak wizualnie miał sporą przewagę, ale jednak te pierwszy i trzeci set na przewagi w końcówkach, więc to jest playoff, czy byśmy ten mecz przegrali 3-0, 3-1, czy do 15 w setach 3 razy, czy do 29, to nie ma to znaczenia. Przegrywamy pierwszą bitwę, ale nie wojnę i wciąż mamy szansę na awans do finału i myślę, że wiara w to tutaj będzie kluczowa. W drugim półfinale mieliśmy 5 setów. Jastrzębski Węgiel pokonał w Rzeszowie Asseco Resowie 3-2. Rewanże odbędą się w sobotę. I na koniec jeszcze świetne wieści z kolarskiego świata. Katarzyna Niewiadoma wygrała strzałę walońską, jeden z najważniejszych jednodniowych klasyków. Polka o 2 sekundy wyprzedziła Holenderkę Demi Vollering, a dla Niewiadomej to było pierwsze szosowe zwycięstwo od 5 lat. Sponsorem audycji był Orlen. Polska znajduje się pomiędzy niżem znad Ukrainy, a klinem wyżu znad Atlantyku, co sprawia, że napływa do nas chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Arktycznego, więc w tej chwili mroźny poranek z minusowymi temperaturami otwiera czwartek w Jeleniej Górze, Toruniu, Łodzi czy Kielcach. Temperatura maksymalna osiągnie dziś od 6-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy kraju, do najwyżej 11 stopni na pozostałym obszarze. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami to mają być przelotne opady deszczu, ale gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Wysoko w górach śniegu. Na zachodzie kraju możliwe będą burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 70 Turbo. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1099 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Studenci narzekają na warunki życia, te finansowe, także te socjalne. Koszty wynajmu mieszkań rosną, a stypendia nie wystarczają, więc studenci choćby z UW idą do pracy. Współczujemy i wspieramy, czy może polecamy wzięcie się w garść, bo takie jest studenckie życie. Takie jest, było i będzie. 22 i 7 trójek to telefoniczny adres do komentowania tematu, a w studiu odwiedzą nas studentki Uniwersytetu Warszawskiego, które przebadały sytuację finansową koleżanek i kolegów. Nas, bo za audycję odpowiedzialni są dziś Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy na drugą część porannego spotkania w Trójce. Już prawie 13 minut po godzinie 7, a my mówimy o studentach, których 70%, akurat tych z Uniwersytetu Warszawskiego, w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozpoczęło pracę zarobkową. Duża część zrobiła to z konieczności, no właśnie po to, by się utrzymać. 54% pracujących studentów nie ma w tygodniu czasu na odpoczynek. To wynika z badania zatytułowanego "Ile kosztują cię studia? Sytuacja finansowa a życie studenckie studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego". To badanie przeprowadziła grupa 8 studentów Wydziału Socjologii UW, a 3/8 tej grupy gościmy w studiu Trójki. Olga Łukaszewska, Wiktoria Karczewska i Zuzanna Banaś. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, to czy te wyniki badań są waszym zdaniem alarmujące? I tu się opieram na tej jednej akurat statystyce. Ponad 1/4 ankietowanych rozważała rezygnację ze studiów ze względów finansowych. To możemy mówić już o alarmie w przypadku warunków finansowych życia studentów? Uważamy, że tak. Uważamy, że sytuacja jest naprawdę krytyczna i uważamy, że to nie dotyczy tylko studentów, studentek Uniwersytetu Warszawskiego, ale mówimy o ogólnopolskich, jeśli nie ogólnoświatowych trendach, to znaczy procesy urynkowiania uniwersytetu i w pewien sposób zrzekania się swoich obowiązków socjalnych. No właśnie, mówimy rzeczywiście o całym kraju, no bo oczywiście Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią, największego ośrodka studenckiego, akademickiego w Polsce, ale na pewno w jakiś sposób też reprezentatywną jest grupa studentów UW dla całego kraju, a co najmniej dla całej Warszawy, która, jak mówiłem, jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Wyniki badania pokazują, że 54% przepytanych osób pracujących nie ma w tygodniu czasu na odpoczynek czy rekreację. Te dane możecie potwierdzić na przykładzie chociażby swoich znajomych, już nie sucho liczbowo, tylko tak o po prostu w życiu. Tak, ja bym powiedziała, że dochodzi w ogóle do rozpadu takiej społeczności studenckiej, ponieważ wiele ludzi po prostu nie ma czasu wystarczająco zaangażować się w życie studenckie, takie szeroko pojęte, bo chodzi nam zarówno o naukę, udział w różnych kołach naukowych, ale również właśnie spotkania ze znajomymi, które są nieodłączną częścią życia studenckiego. No i też mówimy tutaj o niewystarczającej infrastrukturze, która nie pomaga. Nie mamy wystarczająco miejsc na kampusie, gdzie można się pouczyć czy spotkać ze znajomymi, bo większość tych miejsc jest po prostu podporządkowana cenowo pod turystów. No to teraz ktoś powie, ale przecież macie BUF, piękną bibliotekę uniwersytecką w Warszawie i jest się gdzieś spotkać. To jaka będzie odpowiedź studentek? No. BUF służy do nauki, a wydaje nam się, że studia to nie powinna być tylko nauka. Też środowiska studenckie zawsze służyły do tworzenia nowych idei, integracji, poznawania ludzi na całe życie. No w BUF-ie życie nie możesz się odezwać tak naprawdę, bo panuje bezwzględna cisza. Nie wiem, czy to jest miejsce do integracji. Dobrze, już państwo słyszą, że rozmawiam ze studentkami Wydziału Socjologii, natomiast teraz jeszcze na chwilę wejdźmy w kwestie ekonomiczne. Ponad połowa ankietowanych studentów z waszego badania zarabia mniej niż 2000 zł, no a 1/3 deklaruje koszty wynajmu mieszkania lub pokoju wyższe niż 1500 zł. No to prosta matematyka, to nie wystarcza taki zarobek 2000. Nie dziwi w takim razie, że głównym źródłem dochodów pozostaje wsparcie rodziny, ale wróćmy do lokum. Czy to jest największy problem dzisiejszych studentów? Mówiliśmy w Trójce w tym tygodniu troszkę już o cenach mieszkań, o tym, jak ten rynek działa. Czy to ten problem z mieszkaniem to jest numer jeden na liście studenckich problemów? Powiedziałabym, że to jest jeden z głównych problemów. Chciałabym podkreślić tutaj, że Uniwersytet Warszawski zapewnia miejsce w akademiku jedynie 5% osób studiujących na Uniwersytecie Warszawskim, co jest skandaliczne, ponieważ osoby studiujące są wypychane na rynek prywatny i są zmuszane do mieszkania w horrendalnie drogich pokojach, gdzie właśnie prawie 30% osób zadeklarowała, że nie ma miejsca do nauki lub ma za mały metraż. A chciałabym dodać, że zdecydowana większość warszawiaków mieszka z rodzicami i to nie jest ich wybór, tylko mieszkają tam z przymusu ekonomicznego. Czy te kwestie, o których mówimy, a troszkę taki czarny obraz nam się maluje w tej rozmowie tego studenckiego życia, czy one mogą wpłynąć, albo już wpływają na poziom wykształcenia dzisiejszych absolwentów uczelni? Tak, znaczy ogólnie możemy zaobserwować taki trend coraz mniejszym zainteresowaniem studiów magisterskich i tutaj nasz uniwersytet na przykład otwiera wydział lekarski, żeby przyciągnąć większą liczbę studentów, a może problem leży zupełnie gdzie indziej, bo też pewien procent, to było chyba 27, zadeklarowało, że rozważało rezygnację ze studiów ze względów finansowych, więc to jest coś, czemu należy się przyjrzeć. Czyli rozumiem, że po studiach licencjackich ludzie po prostu wchodzą na rynek pracy i rezygnują z dalszego rozwoju akademickiego, naukowego. Tak, i też możliwe, że to świadczy o tym, że po prostu te zajęcia w ciągu dnia, one są traktowane jako taki jeden z punktów do odhaczenia, a nie jako główny priorytet studiujących. No i tak nie powinno być, jakby. No tak, w takim idealnym świecie rzeczywiście, ale to w takim razie dążmy do tego idealnego świata i po tych wszystkich kłopotach, kwestiach problematycznych, o których powiedzieliśmy, zapytam was o to, co powinno się w takim razie zmienić, chociażby w funkcjonowaniu uczelni, w waszym przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, które elementy możliwe do zmiany, nawet w miarę na CITO, są do zmiany teraz, żeby te kwestie jakoś uregulować i polepszyć. Na pewno najważniejsza jest kwestia mieszkaniowa, otwieranie nowych akademików. Teraz się buduje jeden, ale z tego, co sprawdzałyśmy dzisiaj rano, ostatni akademik był otwarty w 68 roku, więc no jest to absurdalnie dawno temu. Myślę też, że jakieś takie wsparcie socjalne, takie bardziej miękkie, na przykład na naszym wydziale nie ma co zjeść, są dwa automaty. Był sklepik, no ale się nie utrzymał, ponieważ no, był prywatny, za mało osób tam kupowało i takie pytanie nam się nasuwa, czy uniwersytetowi wszystko musi się opłacać. To powinno być w jego... powinien chcieć, żeby studenci byli najedzeni jakimś nieśmieciowym jedzeniem. Nie wszystko powinno być podane tej logice rynku. To są, rozumiem, takie rzeczy dotyczące nie tylko kwestii tej zewnętrznej, to znaczy wychodzimy z kampusu, idziemy gdzieś do domu, do akademika, do mieszkania spać, ale chodzi o zmiany w samym kampusie. Tak, zgadza się. To znaczy infrastruktura nie jest wystarczająca, ale w tym momencie możemy mówić wprost o reglamentacji dostępu do wiedzy, bo pojawiają się bariery materialne, to znaczy osoby w gorszej sytuacji materialnej nie utrzymają się w Warszawie albo będą robiły to takim kosztem, że studia zupełnie zejdą na drugi plan. A stypendia socjalne tak naprawdę nie są ewaluowane, znaczy nie są podwyższane. No właśnie, jaka to jest kwota? To było, z tego co pamiętam, około 1500 zł. Coś takiego. No, wsparcie socjalne wtedy wynosiło, kiedy robiliśmy badanie, od 1300 do 2000 zł. I trzeba było być naprawdę w kompletnie fatalnej sytuacji finansowej, żeby dostać to stypendium. I trzeba dodać, że jeśli dostajecie to stypendium, to ono i tak nie wystarczy do przeżycia. To znaczy, ono pokrywa może koszt pokoju w Warszawie. Także na pewno trzeba pracować. Rozumiem, że macie postulaty w takim razie w stronę uczelni. W jaki sposób studenci realizują dzisiaj takie rzeczy? Po prostu idziecie do, nie wiem, do koła studenckiego, idziecie do rektora, mówicie tego oczekujemy? Czy to jest realizowane jakimiś innymi kanałami? Są różne ruchy studenckie, są różne protesty. Teraz odnotowujemy jakieś zainteresowanie tym tematem ze względu na wybory na stanowisko rektora, które dzisiaj mają miejsce. Obawiamy się, że to jest tylko takie tymczasowe i właśnie związane z kampanią wyborczą. Tak, zobaczymy, ale coś tam powiedziałam. Okej, w każdym razie wiemy, że to jest tak zwany długi bieg, to jest długa walka. To znaczy te zmiany, których potrzebujemy jak najszybciej, nie dostaniemy ich od razu. To znaczy potrzebujemy lat, prawdopodobnie wielu kadencji, żeby zmiany zostały wprowadzone w życie. To znaczy jesteśmy nastawieni na naciski na władzę, ponieważ rektorzy raczej nie są zainteresowani naszą sytuacją materialną. I jako społeczność studencka musimy tak naprawdę o nią się ubiegać, to znaczy ubiegać o pomoc. Tak. To, jak słyszeliśmy, są wybory akurat na stanowisko rektora i wybory w władzach uczelni tej konkretnej, czyli Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj. Być może usłyszą po prostu wasz głos, także osoby, które będą tą uczelnią rządzić w kolejnej kadencji, a opowiadały o problemach studentów i o pomysłach na ich rozwiązanie Olga Łukaszewska, Wiktoria Karczewska i Zuzanna Banaś z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Change. 26 minut po godzinie 7 usłyszeliśmy głos studentek, chętnie usłyszymy też głos państwa 22 i 7 trójek. Tonu i meritum wypowiedzi tej panny wynika głównie jej roszczeniowość. Przypominam sobie swoje czasy studenckie, które z jej punktu widzenia byłyby straszne. Państwo się zgadzają z tym zdaniem, czy może mają zupełnie inne? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatni dzień wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Ostatni dzień wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2569 zł. Teraz za jedyne 2369 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Już prawie 30 minut po siódmej. Informacje dla kierowców w radionawigatorze trójki ma Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od A4, bo tutaj sporo utrudnień. Pomiędzy węzłami Bochnia i Brzesko na 462 kilometrze dachował samochód osobowy i wyłączony z ruchu mamy jeden pas do Rzeszowa. Kolejne utrudnienia na A4 są między Wrocławiem a Legnicą. Na węźle Pietrzykowice doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką i wyłączony z ruchu jest jeden pas do Legnicy. Problemy z przejazdem też na węźle Bolesławiec, na łącznicy wjazdowej, to jest odcinek Legnica Zgorzelec. Tutaj zapaliła się ciężarówka i zablokowana została ta łącznica na węźle Bolesławiec. Trasa S3 to już województwo zachodniopomorskie i odcinek Międzyzdroje Wolin. Na drugim kilometrze zderzyły się dwa busy, 4 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana, wyznaczona objazd przez miejscowość Dargobąc. Droga 24, kamion na Pniewy. Na 15 kilometrze samochód osobowy potrącił rowerzystę i mamy tutaj ruch naprzemienny i jeszcze śmiertelny wypadek. wypadek na drodze 94 Oława Brzeg. Na 126 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zamknięta. Radionawigator okazuje się słowem, które jest słowem kluczowym i do pokonania. A teraz skrót serwisu Trójki. To łatwiej powiedzieć. Anna Kowalik-Brankati. Mariusz Kamiński nie stawi się dziś na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie afery wizowej. W tym samym czasie, gdy rozpocznie się jej posiedzenie o 10, były szef MSWiA ma zeznawać w prokuraturze. Mariusz Kamiński napisał w mediach społecznościowych, że stawi się na kolejnym posiedzeniu komisji. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z walczącym o powrót do Białego Domu byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa podczas kolacji w Trump Tower trwała prawie 2,5 godziny. Jak mówił po spotkaniu prezydencki minister Wojciech Kolarski, to była rozmowa dwóch przyjaciół. Relacjonował też słowa byłego amerykańskiego prezydenta. Donald Trump wielokrotnie podkreślał wielką sympatię do Polski, uznanie, które żywi wobec Polaków. Rząd został poinformowany 2 dni wcześniej o spotkaniu prezydenta Dudy z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W sobotę Izba Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu zdecyduje o wsparciu dla Ukrainy. Kijów miałby dostać 60 miliardów dolarów. Głosowanie było wielokrotnie odkładane z powodu sprzeciwu republikanów. Kongresmeni zagłosują oddzielnie nad pakietami pomocy dla Ukrainy, Izraela, Indo-Pacyfiku oraz za zajęciem rosyjskich aktywów i pomocy w formie pożyczek. Mechanizm reagowania kryzysowego w reakcji na ingerencję i dezinformację Rosji uruchamia Unia Europejska. Taką decyzję podjęli przywódcy 27 krajów podczas pierwszego dnia szczytu w Brukseli. W ten sposób Unia stara się zabezpieczyć przed próbami wpływania przez Rosję na kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, że obywatele unijnych krajów będą głosować od 6 do 9 czerwca. Pełny serwis Trójki o 8. Przewalutowanie, oszczędności czy kredyt konsolidacyjny to wszystko trudne sformułowania, ale łatwiej je powiedzieć niż ten radionawigator. Teraz o ekonomii Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Postaramy się opowiadać Państwu prosto o ekonomii. Zaczynamy od czegoś, co dotyczy portfeli od nas wszystkich. Od 1 lipca czekają nas podwyżki cen prądu. Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka mówi, że rachunki wzrosną od kilku do maksymalnie kilkunastu złotych. Chronić naszych portfeli ma przygotowywana ustawa. My gwarantujemy, że nie będzie żadnych radykalnych podwyżek cen energii. Ta ustawa będzie ustawą kompleksową, która będzie zawierała odpowiednie wsparcie w zakresie również odbiorców wrażliwych i gospodarstw domowych, i jednostek samorządu terytorialnego, i szpitali. Projekt przewiduje, że od 1 lipca maksymalna cena energii wyniesie 500 zł za megawattogodzinę. Zmienić mają się też taryfy energii. Bon energetyczny, czyli pomoc finansową, dostaną zarabiający do 2,5 tysiąca zł albo 1700 zł na osobę w przypadku rodzin. Taki bon ma wynieść od 300 do 600 zł. Wsparcie ma trafić także do odbiorców wrażliwych i gospodarstw domowych, które przez nadmetraż nie załapały się na dodatek mieszkaniowy. Ministerstwo Klimatu chce, aby rząd zajął się projektem na najbliższym posiedzeniu. Ceny energii są zamrożone tylko do czerwca. A tymczasem mija 6 lat od wybuchu afery GetBack. To głośna sprawa, w której głównymi poszkodowanymi są obligatariusze. 9 tysięcy osób straciło w sumie 3 miliardy złotych. Doradcy, przede wszystkim Idea Banku, twierdzili, że to bezpieczny produkt, a tymczasem spółka fałszowała wyniki finansowe i z dnia na dzień król okazał się nagi. Teraz pokrzywdzeni chcą przyspieszenia śledztwa i pomocy rządu, bo jak mówi Marcin Bukowski z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obligatariuszy GetBack, państwo zawiodło w tej sprawie. Zostaliśmy zostawieni bardzo często sami sobie, wpychani w kosztowne procesy sądowe. Wielu ludzi pożyczyło pieniądze na te procesy, zapłaciło za adwokatów, za wpisy sądowe i nic z tego nie wynika. W aferze oskarżonych jest ponad 80 osób. Giełdowa spółka GetBack działa teraz pod zmienionym szyldem jako Capitea. Oczywiście kto inny nią zarządza, a firma sama zarządza wierzytelnościami. Polska giełda zakończyła wczoraj dzień na solidnym plusie, a nowojorska Wall Street zanurkowała w obawie przed odkładaniem ad calendas graecas obniżek stóp za oceanem. Przegląd walut, którym kończymy serwis, zaczynamy od amerykańskiego dolara, który kosztuje 4,06 zł, za euro płacimy 4,34, za franka 4,46, za brytyjskiego funta 5,06 zł. Z Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane, okresami duże. Na Myśliwieckiej jakieś promienie o poranku przez okna wpadają. Miejscami w ciągu dnia możliwe będą przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Wysoko w górach śniegu, na zachodzie kraju możliwe dziś burze. Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie i północy do maksymalnie 11 stopni na pozostałym obszarze kraju. Ale tu mówimy o najcieplejszym momencie dnia, bo wychodząc z domu teraz, proszę być gotowym na mróz, nawet na minusowe temperatury, choćby przy granicy z Czechami czy w województwie łódzkim. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't give up, never give up, it's such a wonderful life. City to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Dwadzieścia minut do godziny ósmej, tu Trójka i audycja Zapraszamy do Trójki. No właśnie, zapraszamy do komentowania wszystkich tematów, które pojawiają się na antenie, a o tej godzinie siódmej w naszej audycji dominuje temat młodych ludzi, także studentów, którzy mierzą się z różnymi problemami i głośno o tych problemach mówią, między innymi o problemach finansowych opowiadały nam dzisiaj studentki Uniwersytetu Warszawskiego. No i jest komentarz w tej sprawie. Chciałbym powiedzieć wszystkim studentom, że nie muszą pójść na studia. Jest dużo zawodów, które potrzebują osób do pracy fizycznej, a naprawdę bycie studentem teraz, z tego co słyszę, to wydaje się bardzo dużym problemem dla nich. Czyli to wypowiedź w tym woreczku z słowami o roszczeniowym podejściu, o roszczeniowym pokoleniu. To może jakieś słowa także przeciwnej strony? W kontrze do wypowiedzi pana, który skrytykował, że to roszczeniowe, to takie pytanie. Ja mam dwie córki. Jesteśmy z Podkarpacia. Ja pracuję w Rzeszowie. Córki w tej chwili mieszkają w Warszawie. Koszt utrzymania ich to jest 13 tysięcy miesięcznie. Ja jestem dosyć dobrze sytuowany. Ale powiem szczerze, że kwota dla mnie jest przerażająca i mało tego. One nie mają szansy pracować, bo studiują prawo. Czyli wymagające studia, wszystko spada na głowy rodziców, czy na barki rodziców, ramiona, ręce i wszystkie inne części ciała, którymi pracują, by zarobić na kwoty, które gdy padają, to może troszkę otwierają nam oczy, tak jak w tym przypadku. Dwie córki w Warszawie, 13 tysięcy złotych miesięcznie na utrzymanie. Państwa zdania w sprawie studentów i roszczeniowego pokolenia także, bo za chwilę właśnie o tym będziemy mówić. Być może obalimy w Trójce mit właśnie o roszczeniowym pokoleniu Z, czyli Gen Z, osób urodzonych po 1998 roku. Tymczasem Vito Bambino w duecie z Mrozem. Mrozu tu głównym autorem. Za daleko. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zmienimy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Roszczeniowi małolaci, którym nie chce się pracować. Brzmi to bardzo brutalnie, ale takie właśnie między innymi stereotypy narosły wokół osób urodzonych po 1998 roku, no, czyli pokolenia Z. O tym, czy są prawdziwe, porozmawiam z gościnią Trójki, Adrianną Kubik z agencji Day.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Studenci Uniwersytetu SWPS wraz z agencją Day.pl właśnie zaprojektowali i przeprowadzili badanie na ten temat. Tak w Trójce, tutaj w skrócie mówimy o tym badaniu Zetki o Zetkach. bo wypowiadali się w ankietach właśnie ludzie z pokolenia Gen Z. Pani Adrianno, zacznijmy od samych stereotypów. Jakie stereotypowo są te osoby z pokolenia Z? Co się im, mówiąc kolokwialnie, zarzuca dzisiaj? Oczywiście zarzuca im się, że jest to pokolenie lekkoduchów, pokolenie roszczeniowe, pokolenie nadwrażliwe, ale myślę, że też najwięcej takich negatywnych emocji wśród pokolenia Z budzi to, że zarzuca im się, że to są po prostu osoby leniwe, co jest bardzo takim krzywdzącym stereotypem. I my tak naprawdę też, robiąc nasz raport, bardzo dużo o tym rozmawialiśmy w gronie i studentów, czyli Zetek, i milenialsów, old milenialsów. I doszliśmy też do takich wniosków, że w naszym raporcie chcemy właśnie zchallenge'ować te mity. Dlatego też pojawia się w raporcie taki dopisek, że to są insighty o generacji bez generalizacji. I rzeczywiście dane, które przeanalizowaliśmy, pozwalają nam twierdzić, że wiele z tych mitów, które wzięliśmy na warsztat, mieliśmy szansę obalić. I tak naprawdę, zaczynając od może tych kluczowych, najbardziej bolących pokolenie Z mitów, to jeżeli zderzymy to sobie z danymi, że dla pokolenia Z samorozwój jest kluczową wartością, 64% Zetek uważa, że jest to absolutnie jeden z najważniejszych obszarów, no to możemy wejść w dyskusję na temat tej roszczeniowości i właśnie bycia leniwym, no bo jeżeli samorozwój jest dla mnie bardzo ważny, no to znaczy, że ja robię coś w tym kierunku, żeby się rozwijać. Uczę się języków, szkolę się, czytam, rozwijam się, mam otwarte oczy, więc generalnie tutaj też rozmawialiśmy dużo o tym, że wśród tych wartości praca była na końcu, tak naprawdę. Mhm. Tylko 18% powiedziało, że praca jest ważna. Ale jeżeli ponownie te 64% powiedziały, że samorozwój jest ważny, to znaczy, że zmienia się trochę podejście w ogóle do definicji pracy, tak? Czyli powiedzmy, dla pokolenia milenialsów być może praca była tożsama z rozwojem, czyli praca to jest rozwój zawodowy. Zetki patrzą na to szerzej. Samorozwój to nie jest tylko samorozwój zawodowy, to jest też jakby kształcenie się, wiedza, rozwój osobisty, zdobywanie nowych umiejętności szeroko pojętych, realizowanie swoich pasji, a generalnie praca jest jakimś elementem tego całego, powiedzmy, takiego świata, który budują. Mówi się też często o pokoleniu Z, że to osoby zapatrzone w influencerów internetowych, w instagramerów, w tiktokerów, słuchają ich zupełnie bezwiednie. No i tutaj w badaniu okazuje się, że niekoniecznie, bo tylko 3% badanych deklarowało, że influencerzy mają jakikolwiek wpływ na ich decyzje zakupowe i najważniejsze okazują się rekomendacje przyjaciół, znajomych i rodziny, czyli jednak kolejny mit obalony. Tak, natomiast też trzeba oczywiście pamiętać, że jest to wynik deklaratywny, tak? A my też wszyscy jako ludzie, nie tylko pokolenie Z, mamy taką tendencję, że lubimy myśleć o sobie dobrze. Czyli jeżeli spytamy, czy reklama ma na ciebie wpływ, albo czy influencerzy wpływają na twoje decyzje zakupowe, to jakby automatycznie mamy ochotę powiedzieć, że nie. Natomiast to, co jest bardzo też ciekawe, to, że pokolenie to wskazywało, że bardzo ważne są właśnie rekomendacje od ludzi im bliskich. Czyli to pojęcie influence w ogóle jest rozumiane trochę szerzej. To nie jest tylko influencer jako taki influencer celebryta, ale to jest także mój znajomy, który robi coś fajnego. To są jakby eksperci czy autorytety w jakimś danym polu i jakby siatka kontaktów, które mamy, więc tutaj trzeba byłoby też wejść w głębiej w taką dyskusję marketingową na temat tego, czym w ogóle jest ten influencer dzisiaj. I z drugiej strony też było robione takie badanie, które mówiło o tym, że bardzo dużo właśnie młodych ludzi uważa to za jeden z najbardziej atrakcyjnych zawodów, tak? Natomiast tutaj rozmawiamy trochę o dwóch różnych podejściach do tego tematu. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który można byłoby pogłębić. To tymczasem zajmijmy się może kwestią roszczeniowości tego pokolenia, bo tak i w telefonach już od słuchaczy dzisiaj przy okazji tematu studentów i ich problemów finansowych pojawia się słowo właśnie roszczeniowość i hasło roszczeniowe pokolenie. Często je słyszymy także na co dzień. No i to by się potwierdzało, myślę, i tutaj akurat mit chyba nie jest obalony. W jednej z przytoczonych w waszym raporcie liczb. Aż 93% badanych ludzi z pokolenia Z uważa, że w ogłoszeniach o pracę powinno być podane wynagrodzenie. No i okazuje się, że dla Zetek bardzo ważne jest, aby pracodawcy dbali o zdrowie psychiczne swoich pracowników. To także 94% respondentów, czyli narzucamy jakieś wymagania, rzeczy, które chyba dla tych wcześniejszych pokoleń typowe nie były. Tak, natomiast tutaj ja też tak nie do końca bym się z tym zgodziła, ponieważ no pytanie, co to znaczy ta roszczeniowość. Mhm. Więc jeżeli powiemy sobie, że Zetki otwarcie mówią o finansach, zarówno o swoich finansach, jak i oczekiwaniach finansowych i potrzebują też otwartego dialogu z pracodawcą na ten temat, tego milenialsi nie mieli. I dla milenialsów wciąż te finanse były tematem tabu. Zetki zmieniają podejście w ogóle do finansów w ich życiu. I dla nich to jest jakby, to nie jest temat tabu, to jest pewna podstawa. Czyli generalnie, czy możemy powiedzieć, że mówienie otwarcie o swoich oczekiwaniach i rozmawianie na temat jakby zarobków jest roszczeniowością? No to rzucam jakby w eter. Druga rzecz jest taka, że jeżeli powiemy sobie, że Zetki jakby oczekują od pracodawców też otwartego dialogu na temat zdrowia psychicznego, no to jak wiemy, milenialsi tego dialogu też nie mieli i powiedzmy nie puszowali. Wynika to z wielu czynników. Generalnie mamy teraz też większą świadomość zdrowia psychicznego i Zetki są bardzo świadome, że jest to gruby problem. I ja myślę, że oni trochę też odrabiają pracę, którą my jako, bo ja też jakby należę do pokolenia old millennials, gdzieś tam powiedzmy zamietliśmy pod dywan. Oni mówią o tym otwarcie, że chcą o tym gadać, bo wiedzą jak to jest ważne, więc ja myślę, że to nie jest w ogóle roszczeniowość, to jest po prostu otwarte mówienie o tym, co jest dla nas ważne i szukanie dialogu również w przestrzeni publicznej na takie tematy, na które po prostu powinniśmy szczerze rozmawiać. Natomiast odnośnie tej roszczeniowości, no to ja jeszcze bym zwróciła uwagę na jedną rzecz, że jeżeli mówimy sobie o oczekiwaniach finansowych, jaki poziom zarobków netto satysfakcjonuje pokolenie Z, to te zarobki generalnie są dosyć wysokie, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę różne średnie, powiedzmy, zarobki i tak dalej. Ale ja bym interpretowała to w ten sposób, że jest to po prostu pokolenie ambitne, które mierzy wysoko i to jest też spójne z tymi danymi, które mamy w raporcie odnośnie tego, że większość z nich też chciałoby prowadzić swoje firmy. Czyli mamy duży tutaj taki też gen przedsiębiorczości, co jest moim zdaniem... Tak, indywidualizm, który moim zdaniem jest bardzo pozytywną cechą, a jak wiemy, bycie przedsiębiorcą jest bardzo wymagające. Pani Adrianno, na koniec, gdybyśmy mieli tak jednym, maksymalnie dwoma zdaniami podsumować wyniki tego badania, w którym ludzie z pokolenia Z, właśnie o pokoleniu Z się wypowiedzieli, to czy to pokolenie rzeczywiście różni się od poprzednich bardzo, czy może to są mniej więcej tacy sami ludzie, tylko te starsze pokolenia po prostu poprzez różnicę wieku patrzą na nich inaczej? Znaczy, ja też myślę sobie o tym, że tak samo jak wchodziło na rynek pokolenie milenialsów, to się o milenialsach mówią, że jest to pokolenie roszczeniowe, tak? Czyli to był akurat moment właśnie, kiedy ja wchodziłam na rynek pracy. Więc mi się wydaje, że na pewno jest dużo prawdy w tym, że starsze pokolenia narzekają na te pokolenia młodsze, dlatego że po pierwsze mam tendencję do patrzenia na wszystko przez swój pryzmat, przez pryzmat czasów, w których my wchodziliśmy na rynek pracy. A ten rynek pracy i w ogóle sytuacja społeczno-ekonomiczna totalnie się zmieniła i musimy o tym pamiętać, a starsze pokolenia bardzo często o tym zapominają. Ja też nawet sama się już łapię na tym, że myślę sobie kiedyś to było tak i tak, więc ja bym powiedziała, że jest to pokolenie pragmatyczne, które otwarcie mówi o tym, co jest dla nich ważne i stara się tak żyć. I tak właśnie żyje, co zresztą słyszeliśmy dziś. Zapraszamy Państwa także do komentowania tego tematu, a gościnią Trójki była Adrianna Kubik z agencji Day.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie i wyjaśnienia. Dziękuję. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling, how it used to, Jimmy, Jimmy. No need to be sad when they play a song, we get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so obedient? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the west, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from checks. I salute all my